5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 18. Dzień potrwa prawie 11 godzin. No i proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Honoraty, Edwarda, Daniela i Teofila. Słońce, słońce bez końca. Oj, słońce nam chyba trzeba. Sprawdzamy prognozę na dziś. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu, a wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i porywisty. I tak wysoko w górach w porywach do 80, nad morzem do 90, a w większości regionów od 60 do 75 km na godzinę. A więc wiatr porywisty, nie tylko z samego rana wychładzający. Warto wziąć to pod uwagę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a w dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Tak to nam się objawia w pogodzie 13 dzień października. Ważnych zrywa wiatr. Tak jest, 13 dzień października przed nami, piątek 13. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a na pewno przy kalendarzu, bo oczywiście z tym dniem właśnie, z 13 dniem października związana jedna z ważniejszych dat i na pewno powtarzana wielokrotnie, w związku z tym szczęśliwym bądź nie 13 dniem w piątek przypadającym. No i tak to się złożyło, że w październiku, również w tym roku, a jak Państwo doskonale wyliczyli, kolejny piątek 13, nie wiem, mówić, nie mówić, no wypada w styczniu, tak przynajmniej pani Aneta, tu spoglądając w przyszłość, przypomina, informuje. 10 po piątej. To, co przed nami. Dziś informujemy, co w planach i o tym będziemy mówić, czy w serwisach informacyjnych, czy w niektórych audycjach. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbędzie się dziś pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy, który ma pomóc finansowo posiadaczom kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach szwajcarskich. W Lublinie rozpoczyna się 377. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczyna się dziś w Lublinie, a biskupi reprezentujący diecezję z całej Polski będą obradowali na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do niedzieli. W tym roku, przypomnijmy, przypada stulecie powstania kul. Dodajmy, że ponad 80 biskupów polskich studiowało właśnie na tej uczelni, a głównymi tematami obrad będą sprawy duszpasterstwa młodzieży i rodzin, zagadnienia dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, także działalność Caritas. W niedzielę biskupi wezmą udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozpoczyna się 33. Warszawski Festiwal Filmowy. Podczas przeglądu wielbiciele kina będą mogli obejrzeć ponad 100 filmów pełno- i krótkometrażowych z 39 krajów świata. To w Warszawie, a w Bielsku-Białej rozpoczyna się 7. Foto Art Festival imienia Andrzeja Baturo. Będą na nim obecni najlepsi fotograficy z 15 krajów. Większość artystów nie prezentowała jeszcze swoich prac w Polsce. Z zagranicy sytuacja na Bałkanach, ekologia oraz cyfryzacja. O tym wszystkim mają rozmawiać prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Dwudniowe spotkanie na Węgrzech rozpoczyna się dziś przed południem, a na spotkaniu prezydentów Polskę reprezentuje Andrzej Duda. Spotkanie prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej zakończy się jutro. Premier Beata Szydło wraz z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej weźmie z kolei udział w szczycie konsumenckim w Bratysławie. Międzynarodowe spotkanie wysokiego szczebla będzie poświęcone problematyce podwójnej jakości żywności w Unii Europejskiej. To wydarzenie odbywa się z inicjatywy Słowacji i Czech. W Fatimie odbędzie się dziś oficjalne zakończenie obchodów stulecia objawień maryjnych w tamtejszym sanktuarium. Przez cały dzień będą się odbywać uroczystości religijne, potem koncert jednej z największych portugalskich orkiestr symfonicznych. W tych wydarzeniach uczestniczą także pielgrzymi z Polski. W Luksemburgu dziś dwie unijne narady ministerialne szefów resortów środowiska oraz spraw wewnętrznych. Tematyka obu spotkań jest ważna dla Polski. Ministrowie środowiska będą rozmawiać o ograniczaniu emisji CO2, a ministrowie spraw wewnętrznych o zaostrzaniu reguł w strefie Schengen, która w założeniu miała gwarantować swobodne podróżowanie bez konieczności okazywania paszportów czy dowodów tożsamości na wewnętrznych granicach. W Wilnie do 18 października będą odbywać się uroczystości związane z zakończeniem roku Tadeusza Kościuszki. O tym już mówiliśmy w programie, między innymi uroczysta defilada ulicami stolicy Litwy. Z pewnością do tych wydarzeń czy z kraju, czy z zagranicy będziemy wracać w serwisach informacyjnych, a więcej także na portalu polskieradio.pl. 13 minut po piątej, czas pomyka. Godzina za godziną siedzimy sami. popijamy wino. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Trzy tematy, trzy tytuły. Najpierw Rzeczpospolita. Po 5 latach nieobecności mają wrócić procesy gospodarcze. Podpisy są już przygotowane, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. A spory między przedsiębiorcami trwają coraz dłużej, i to mimo likwidacji odrębnego postępowania gospodarczego w 2012 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości chce je przywrócić, bo zaległości rosną. Krótsze mają być też terminy wyznaczania rozpraw, twierdzi Rzeczpospolita. Rocznie do sądów wpływa prawie 2 miliony spraw gospodarczych. Nie będzie to prosty powrót do starej procedury gospodarczej, bo ma w niej obowiązywać większy rygoryzm w stosunku do uczestników procesu i sądu, a celem jest maksymalne skrócenie procesów. Spod tego rygorystycznego postępowania będą mogli się wyłączyć mikroprzedsiębiorcy. Wtedy mają być traktowani jak zwykli podsądni, a ich sprawa jak zwykła sprawa cywilna. Szybsze sądy dla firm. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls Biznesu o tym, że obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę został zmodyfikowany, i to nie do poznania, i na tym się nie kończy. Czytamy w piątkowym Pulsie Biznesu. Wszystkie poselskie poprawki przyjęto, teraz trzeba będzie je poprawiać. Jak przypomina gazeta, wczoraj podkomisja stała do spraw rynku pracy zakończyła dyskusję nad obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wprowadzili do projektu bardzo daleko idące poprawki, podkreśla Puls Biznesu. I jak tłumaczy gazeta, podstawową zmianą wobec zapisów zaproponowanych przez Solidarność jest zezwolenie na handel bez żadnych ograniczeń w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Ograniczenie co do zasady ma dotyczyć sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, z wyjątkiem farmaceutycznych, składów węgla i materiałów budowlanych, także domów towarowych i wysyłkowych, biur zbytu, także platform i sklepów internetowych, jeśli handel w niedzielę nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Jak podkreśla Puls Biznesu, lista wywołała spór na łonie organizacji handlowców, a jeszcze większe kontrowersje wzbudziła ta obejmująca wyłączenia od zakazu. Wyłączone spod zakazu mają być m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy na dworcach, lotniskach, w szpitalach i więzieniach oraz festyny i jarmarki. Podczas wczorajszego posiedzenia na wniosek Poczty Polskiej poszerzono ją także o placówki pocztowe. Niedzielne ograniczenia nie dla wszystkich, o tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze The Economist o tym, kto został zdaniem tygodnika najpotężniejszym człowiekiem świata. Nie, to nie prezydent Donald Trump. Przywódca Chin Xi Jinping stał się najpotężniejszym człowiekiem świata, między innymi ze względu na nieskuteczność właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, informuje brytyjski tygodnik. I dodaje, że gospodarka Chin jest wciąż mniejsza niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, a chińska armia, choć szybko nabiera muskulatury, wypada blado przy amerykańskiej. Ale ekonomia i siły zbrojne to nie wszystko. Trump jest mniej potężnym człowiekiem niż Xi, ponieważ ma wąskie, transakcyjne podejście do cudzoziemców i wydaje się niezdolny do wdrożenia w kraju swego programu, informuje The Economist. Prezydent Chin jest najpotężniejszym człowiekiem świata, Xi Jinping. Nie tylko w The Economist, także na stronach dziennika. Trzy tematy z prasy. To teraz coś mi się wydaje, że do gazet co bardziej kolorowych jeszcze będziemy wracać w porannej piątkowej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Prawie 20 minut po godzinie 5. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej Chiki Chika. Wszystko ucieka,

stopni długości geograficznej, a ten południk zerowy w Greenwich ustanowiono 133 lata temu. W 1906 roku w Warszawie rozpoczęły się wyższe kursy handlowe. Wykład inauguracyjny na temat historii doktryn ekonomicznych wygłosił Jan Kucharzewski. W 1915 roku zostały przekształcone w Wyższą Szkołę Handlową, która w latach 1949-91 funkcjonowała jako Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Obecnie to oczywiście Szkoła Główna Handlowa. 92 lata temu urodziła się Margaret Thatcher, zaliczana do grona najwybitniejszych polityków drugiej połowy ubiegłego wieku. Zmarła w kwietniu 2013 roku. W 1995 roku laureatem Pokojowej Nagrody Nobla został Józef Rotblat, polski fizyk i radiobiolog żydowskiego pochodzenia, profesor fizyki jądrowej, prezes organizacji PAGBOCZ, współtwórca bomby atomowej. Rok 1995. Wspomnimy także Józefa Rotblata, bowiem zmarł w 2005 roku. 20 lat temu brytyjski kierowca Andy Green został pierwszym człowiekiem, któremu udało się przekroczyć barierę dźwięku na lądzie, a dokonał tego w samochodzie oczywiście z napędem odrzutowym. Samochód produkcji brytyjskiej osiągnął na pustyni w Nevadzie prędkość 1222 km na godzinę. Rok 1997. W 2001 roku zmarł Janusz Szpotański, poeta, satyryk, krytyk i teoretyk literatury, szachista. Dziś 16. rocznica śmierci Janusza Szpotańskiego. 12 lat temu zmarł Marian Zieliński, lekkoatleta, wielokrotny reprezentant Polski w podnoszeniu ciężarów. Zresztą trzykrotny brązowy medalista olimpijski, dwukrotny mistrz świata i trzykrotny mistrz Europy. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich ciężarowców. Marian Zieliński. Wspominamy go dziś w 12. rocznicę śmierci. Na rok 2010 wówczas była najbardziej perfekcyjnie przeprowadzona akcja ratownicza w historii górnictwa. Dziś mija 7. rocznica uratowania 33 górników uwięzionych w chilijskiej kopalni miedzi i złota San Jose. Przypomnijmy, zostali uwięzieni na głębokości 625 metrów. W wyniku tąpnięcia w kopalni przebywali tam 69 dni. Był to najdłuższy w historii czas przebywania górników pod ziemią. No i jeszcze jedna data. Równo rok temu zmarł Andrzej Kopiczyński, aktor teatralny i filmowy. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Nila Spinella, brytyjski producent muzyczny, słynny piąty The Beatles. Urodził się 76 lat temu, artysta, no tak należy o nim mówić, zmarł w 2008 roku. Beatlesi z rana jak, ale właśnie, na otwarcie muzycznego kalendarza. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Nie wierzę, że państwo nie śpiewali. Ach, właśnie, nawet nucić, nie znając dokładnie słów, może nawet i fonetycznie. Był przyjacielem Paula McCartneya, George'a Harrisona, grał też w niektórych utworach zespołu, był też jednym właśnie ze śpiewających w furkach Yellow Submarine, Nila Spinal. Dziś kończyłby 76 lat, zmarł w 2008 roku. To na otwarcie dzisiejszego kalendarza, ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. O, teraz dobrze, pan synoptyk podpowiada. Teraz dobrze. 20-23 stopnie w weekend na początku przyszłego tygodnia. Na razie jeszcze z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Te przejaśnienia w mniejszości na wschodzie oraz w górach, bo tam przelotne opady deszczu wysoko w Tatrach, to już w ogóle o przejaśnieniach nie mówimy, bo tam prócz deszczu także przelotne opady śniegu. Wiatr umiarkowany i porywisty i tak w większości regionów około 45, 60, nawet do 75 km na godzinę. Wysoko w górach w porywach do 80, nad morzem do 90. Tak to pan synoptyk skrupulatnie wyliczył w kilometrach na godzinę. Ciśnięcie rośnie, a w dzień ma być od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. To dziś. Jutro do 20 na Dolnym Śląsku, od 14 na Suwalszczyźnie. W niedzielę więcej słońca, od 15 na Suwalszczyźnie, przez 17-18 w centrum, do 22 w okolicach Wrocławia. Poniedziałek, wtorek słoneczne, od 15-18 stopni, tak w większości regionów, ale sporo słońca i 20-22 stopnie na krańcach południowych. No chyba nie jest źle. Chyba to Babie Ladio, tak w połowie października. Jakby nie było. Trójkowy budzik. I'm Sammy Hagar, The Red Rocker, wokalista Van Halen, kończy 70 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Kłaniamy się nisko. 75 lat kończy Jan Kanty Pawluśkiewicz. Sama co ma to da, czy z chmurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj siądź tuż, tuż, a już jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma co ma to da, czy z chmurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj siądź tuż, tuż, a już. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kaniacz dżu, tak czekam ja. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma co ma to da, czyś z chmurnej mgły, czy z śniącym złóż, przybywaj siądź tuż, tuż, a już. Budzikowe kalendarium muzyczne. I'm gonna make a chicken gumbo, toss some sausage in the pot. I'm gonna flavor it with okra, cayenne pepper to make it hot. You know life is what we make of it, so beautiful or so what. I'm gonna tell my kids a bedtime story, a play without a plot. Will it have a happy ending? Maybe yeah, maybe not. I tell them life is what you make of it, so beautiful or so what. So beautiful. I dropped in a bucket, a coin dropped in a slot. I am an empty house on Weed Street, across the road from the vacant lot. You know life is what you make of it, so beautiful or so what. And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we jigger it and figure it, mistaking value for the price, and play a game of time and love like a pair of rolling dice. So beautiful. So beautiful. So what? Four men on the balcony, overlooking the parking lot, pointing at a figure in the distance. Dr. King has just been shot, and the sirens roll melody, singing the Savior pass me not. And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we jigger it and figure it, mistaking value for the price, and play a game with time and love like a pair of rolling dice. So beautiful, so beautiful, Paul Simon także urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Ten amerykański piosenkarz, gitarzysta, autor tekstów, kompozytor i jeden z najwybitniejszych, chyba najbardziej znanych przedstawicieli stylu folk rock kończy 76 lat. No, nie lubimy takiego szufladkowania, ale Paula Simona jak najbardziej lubimy. Nie tylko w związku z urodzinami tu w muzycznym kalendarzu, ale w ogóle kiedy pojawia się tylko na trójkowej antenie. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od państwa, między innymi pani Ania z Gliwic, nadrabia zaległości, jeśli chodzi o kalendarz mądrości ludowych. Dziś to też związane właśnie z imieninami Edwarda. Akurat w Edwarda jesień twarda, mówi na dziś mądrość ludowa, co chyba można różnie rozumieć. Pani Ania z Gliwicy dba o ten kalendarz ludowych mądrości. Prócz Edwarda dziś Honoraty, Daniela i Teofila. I tu również tylko życzenia urodzinowe, ale także proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Z kalendarza świąt osobliwych, ale dziś tak na poważnie, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dzień Ratownictwa Medycznego. Wszystkim ludziom z branży składamy najlepsze życzenia o tych wieściach, no może niekoniecznie związanych z ratownikami medycznymi, ale z lekarzami jeszcze będziemy mówić w serwisach informacyjnych. Piątek, 13 dzień października przed nami. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 18, a dzień potrwa niecałe 11 godzin. No, z tym słońcem to tak w prognozie pogody na dwoje babka wróżyła. Sobota, niedziela, poniedziałek. Więcej słońca, ale o pogodzie pan Wojtek po godzinie 6 będzie państwu barwnie opowiadał. Kwadrans do 6. Teraz barwnie opowie, przede wszystkim zaprezentuje swoją ulubioną muzykę country, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przed państwem w Grenoble Opry w Nashville w 1955 roku Bill Monroe i jego Bluegrass Boys. Shining bright, and they whispered from high, your love is sent To była piosenka Blue Moon of Kentucky, kompozycja Billa Monroe, tego, który wymyślił bluegrass. Blue Moon of Kentucky, czyli smutny księżyc nad Kentucky, albo błękitny, raczej smutny, bo blue to właśnie smutek. Kentucky, rodzinny stan Billa Monroe, jest pokryty trawą, która układa się czasami w promieniach słońca nie w zielony kolor, ale właśnie daje taką błękitną, niebieską, modrą poświatę. Stąd nazwa bluegrass, muzyka, w której występują następujące instrumenty akustyczne. Gitara, skrzypce, banjo pięciostrunowe, mandolina, mistrz właśnie Bill Monroe reprezentuje mandolinę, i kontrabas. Czasem dochodzi gitara dobro. To jest muzyka ludowa, ale nawiązująca do całego dorobku muzycznego amerykańskiego południa. Bill Monroe nagrał wiele piosenek, już go nie ma wśród nas, ale można powiedzieć, że królem tej ludowej muzyki z południowych Apalachów właśnie był on. Bill Monroe w piosence, a właściwie w utworze instrumentalnym Big Mon. Kornelius Pasuda i spotkanie z muzyką country także w poniedziałek przed godziną 6. Pan Janusz zadowolony ze szkockich brzmień skrzypiec. Nie wiem, nie znam się akurat, ale to pan Korneliusz wyjaśniał, cóż to tak pięknie brzmiało. Pan Janusz także nawiązuje do wczorajszych informacji o spódniczkach, tak o tym mówiliśmy. Dziś informuję, że Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Tak, i wtedy my wszyscy tu cali na biało. Przecież Szkoci noszą spódniczki w kratę. No tak, panie Janusz, ale wiemy, że to zupełnie inny wymiar. Taki narodowy strój, szkocki kilt. I oczywiście nie naśmiewamy się z tego. Poważna narodowa szkocka sprawa. Krata. Państwo, między innymi pani Edyta pyta, czy przed godziną 6 uda się jeszcze coś? Uda się jeszcze? Zajrzałem, sięgnąłem do koszyczka z płytami pana Wojtka. a star burned out. Someone coming up, but it don't look now. Foo Fighters prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. Za 4,5 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki, Piątkowe i redaktor Wojciech Mann. A my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodaj, dobrego weekendu, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Bezkonkurencyjny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie. W ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic.